حسینی ہے حسینی ہے حسینی ہے ہم تو حسینی ہے حسینی ہے حسینی ہے حسینی ہے حسینی ہے ہم تو حسینی ہے حسینی ہے حسینی ہے ہم تو حسینی رہے گے حسینی ہے ہم تو حسینی رہے گے عقیدہ ہے اپنا یہی ہم کہیں گے حسینی ہے ہم تو حسینی رہیں گے حسینی ہے ہم تو حسینی رہیں گے ہے لجپال سارا ہی گھر بار جن کا ہے لجپال سارا ہی گھر بار جن کا محبت کا ان کی صدا دم بھرے گے حسینی ہے ہم تو حسینی رہے گے حسینی ہے ہم تو حسینی رہے گے حسینی ہے حسینی ہے حسینی ہے ہم تو حسینی ہے حسینی ہے حسینی ہے حسینی ہے ہم تو حسینی ہے حسینی ہے ہم تو حسینی رہیں گے بچائے جو ابن علی نے خزاں سے بچائے جو ابن علی نے خزاں سے دلوں میں وہ گلشن مہکتے رہیں گے حسینی ہے ہم تو حسینی رہیں گے حسینی ہے ہم تو حسینی رہیں گے حسینی ہے حسینی ہے حسینی ہے ہم تو حسینی ہے حسینی ہے حسینی ہے حسینی ہے ہم تو حسینی ہے حسینی ہے ہم تو حسینی رہیں گے دہکتا رہے گا یہ میدان دل لال سہارا میں آنسو بہیں گے حسینی ہے ہم تو حسینی رہیں گے حسینی ہے ہم تو حسینی رہیں گے حسینی ہے حسینی ہے حسینی ہے ہم تو حسینی ہے حسینی ہے حسینی ہے حسینی ہے ہم تو حسینی ہے حسینی ہے ہم تو حسینی رہیں گے صدا ان کی یادوں کی مشعل جلے گی صدا ان کی یادوں کی مشعل جلے گی حسین ابن حیدر کا چرچا کریں گے حسینی ہے ہم تو حسینی رہیں گے حسینی ہے ہم تو حسینی رہیں گے حسینی ہے